8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nuenen gaat definitief niet fuseren met de gemeente Eindhoven. Een meerderheid van de provinciale staten Noord-Brabant heeft gestemd voor het stoppen van het fusieproces. De provincie begon jaren geleden een onderzoek naar een fusie vanwege bestuurlijke problemen in Nuenen. In de gemeenteraad werden bijvoorbeeld familieruzies uitgevochten. De stemming vandaag in Provinciale Staten was het gevolg van een burgerinitiatief vanuit Nuenen. De SP en de coalitie in Brabant was altijd voorstander van de fusie, maar stemde vandaag tegen het plan. Eerder was een poging tot een fusie met Son en Breugel mislukt. Auschwitz-overlevende Frida Menko is overleden. Ze is 93 jaar geworden. Frida Bromet Menko werd in 1944 via Westerbork naar het vernietigingskamp Auschwitz afgevoerd. Ze verrichtte daar dwangarbeid en werd ernstig ziek. Ze overleefde het kamp ternauwernood. Menko is altijd het verhaal blijven vertellen van de vernietiging van de Joden in documentaires en televisieprogramma's en vooral op scholen. Na de oorlog speelde ze een belangrijke rol in de liberaal-Joodse gemeenschap. Daarvoor kreeg ze in 1991 een koninklijke onderscheiding. De leider van de afdeling Geleen van motorbende Satudara heeft 9 jaar cel gekregen. Hij wordt beschouwd als de aanvoerder van een criminele organisatie. 9 andere leden werden ook veroordeeld voor onder meer verboden wapenbezit en afpersing. Ook werden leden die zich niet aan de regels hielden door de mannen mishandeld. Bij invallen zijn grote sommen gelds, wapens en motoren in beslag genomen. In het clubhuis in Geleen trof de politie ook een kalasjnikov aan waarmee was geschoten. Het weer, vannacht temperaturen van iets boven 0 langs de oostgrens tot 3 graden aan de kust. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen eerst sluierwolken, die blijven in het noordoosten wat hangen. Verder zon. Het wordt tussen de 11 en de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file en dat is op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. Er staat daar 3 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Er staat namelijk een vrachtwagen met pech op de hoofdrijbaan op de rechte rijstrook. En daardoor kan je beter de parallelbaan nemen. En dit is het tweede half uur van het radioprogramma Mangiare. Mangiare@ntr.nl is ons mailadres. Twitter kan ook hashtag Radio Mangiare. En er is ook een Radio 1 app. En daarop kunt u ook reageren. En doe dat dan bijvoorbeeld op het onderwerp ouderen en eten. Of mensen die zorg nodig hebben en eten, zo zou ik het ook kunnen formuleren. In ieder geval mensen die willen lekker eten, en daar hebben we het over. Dat zetten we op de kaart samen met Bianca Tan en Vincent Wijers van de Vijverhof in Capelle, die een pluim kreeg van premier Rutte. En dat is natuurlijk heel erg iets om trots op te zijn, Vincent. Maar je hoopt nog liever dat die 80 mensen die elke dag bij jou eten zeggen hoera, jippie, en het was ontzettend lekker. Hè? We doen iets meer als die 80 maaltijden, hoor. Ja, want ook nog in de buurt. Ja, en, ja, en ja. 150 per dag. Uitheen maaltijden. Ja. Ja. Totaal zitten we rond de 380 maaltijden per dag. Ja. Ja. Voordat we hierover doorpraten en over paté met Manfred Meeuwig en nachteten, de DDR-tosti van Francine Knorringa, gaan we even voetballen. VVV Heracles, Richard van der Made. Goedenavond. Goedenavond vanuit Venlo. Twee clubs die verrassen dit seizoen in de eredivisie. VVV staat op de 7e plaats. Heracles staat op de 8e plaats. 29 punten om 32. Verschil is dus slechts 3 punten. 4 minuten geleden zijn we hier begonnen in De Koel. Het Noord-Limburgse kleine verouderde stadionnetje. Het staat nog 0-0. VVV dat nu verdedigt. Heracles heeft de bal maar al snel ook weer kwijt. Bal gaat dan helemaal naar voren. Heracles vanavond met Joey Konings weer terug in de punt van de aanval. Dat heeft te maken ook met de blessure van Adrian Dalma. Of ik moet zeggen de schorsing. Hij maakte er nog 4 vorige week tegen Fortuna Sittard. Maar vanwege zijn 5e gele kaart is hij voor deze wedstrijd vanavond in Venlo geschorst. En dus is de centrumspits bij de Tukkers Joey Konings. Verder geen wijzigingen bij Heracles. Ook niet bij VVV. Het stadionnetje hier zit helemaal vol. Dat kleine verouderde stadionnetje in Venlo. Altijd gezellig. Altijd wat intiem. Spel ligt stil. 5 minuten bijna op de klok. En bij VVV Heracles is het dus nog 0-0. 0 tegen 0. Richard van der Made, dank je wel. We horen je straks zo rond 20 over dit uur weer terug met een update van deze wedstrijd. Die nog maar, wat zal het zijn, nog geen 5 minuten gaande is. We gaan zo even uw reacties behandelen. Reacties die u heeft op het onderwerp wat we vandaag op de kaart hebben gezet. Eten en ouderen, eten en mensen in de zorg. Maar we gaan eerst eens even naar iets waar we ook snel vanaf moeten zijn. Want het is een bom knoflook wat hier op tafel ligt. Het is niet normaal. We gaan het namelijk hebben over paté. En dat doen we met Manfred Meeuwig, onze olie- en zuurman. Soms dan praat hij over ingelegde visjes. Dan praat hij over mosterd. Dan weer over augurken of cornichon. Nou ja, kortom, die man is zeer breed georiënteerd. Professor in de olijfolie ook. Beëdigd en alles erop en eraan. Voormalig kok. Maar jij wilde het nu eens hebben over paté. Ja, heerlijk, toch? Ja, dat is fantastisch. En ze zien er ontzettend mooi uit ook. Je hebt 3 patés voor je liggen, die gaan we proeven. Maar voordat we dat gaan doen, wat is een paté precies? Nou ja, paté is natuurlijk gewoon een koud vleesgerecht uit de oven. Of een paté is eigenlijk een verzamelnaam, een verzamelwoord. We hebben het hier over een terrine, want deze patés zijn gemaakt in een terrine. Dus in een vorm in de oven geweest. Die terrine heet terrine omdat daar het woord ter in zit, hè, van aardewerk schaal. Ja. En een paté is eigenlijk juist is eenzelfde soort vleesgerecht, maar dan met een deegkorst afgedekt. Dus niet in een vorm, maar met een deegkorst. En dan heb je ook nog een ballotine en een galantine. Dat zijn eigenlijk weer nog ingewikkeldere, bijzondere gerechten die ook gevuld zijn met een vars. Want die vleesmassa waar een paté of een terrine van gemaakt, kan je ook een vars noemen. En bij een ballotine is het een ontbeend vogeltje meestal. Een kwartel of een fazant of een eend. Die gevuld is en dan gepocheerd. En afgekoeld. Nee, die is voor één persoon. En een galantine is een ontbeend vogeltje wat gevuld wordt en gepocheerd wordt en dan gesneden. En dan koud geserveerd. En dan krijg je plakjes daarvan. Daar krijg je plakje van. Ja. Dus je hebt dus een paté, een terrine, een galantine en een ballotine. Ja. Nou. Ik hoop niet dat je me zo gaat overhoren, want ik ben hopeloos in de problemen. Maakt ook helemaal niet uit. Nee. We gaan nu vandaag naar de paté. En als ik wel. Terrine dus? De terrine dus. Als ik goed geïnformeerd ben, gaat het heel erg om het onderwerp vet. Ja, dat is inderdaad ongelooflijk belangrijk bij een terrine. Dat er vet in zit. En er zit eigenlijk. Als je het maakt, heb je het idee er zit veel te veel vet in. Dat je denkt: dit is niet oké, dit is niet lekker. Nee. Dit is gewoon smerig. He? En dat moet dus wel. Er moet ontzettend veel vet in zitten. En er moet ook een soort vet in zitten. Onder andere die zacht wordt tijdens het garen. En ook het liefst een soort vet die wat harder blijft. Dus meer vet wat aan de voorkant van de varkens zit. Want dat is allemaal varkensvlees natuurlijk. Dus de kinderbakspek is wat steviger. Dat blijft heel. En het vet meer naar achteren van het beest is zachter. En maakt het smeuig. Ja. Dat moet allemaal door dat vlees gedraaid worden. Of hoe doe je dat eigenlijk? Ja, door een vleesmolen of door een keukenmachine. Ja. En lever, is dat een verplicht? Ja. Dat hoeft niet, maar het komt heel veel voor. En het maakt het ook heel erg lekker en het maakt het ook heel erg smeuig. Ik vind het heel erg lekker. En in één van deze 3 zit heel veel lever. Dat is echt bijna. Dat zie jij of zo? Ja, dat zie je. Ja, die is zo donker, leverkleurig. Ja, ik zie het ook. Ja, ik heb nu ook gezien. Hoef je geen olieprofessor voor te zijn. Nee, maar goed. Die donkere dus. Ja. En verder is het dus gewoon grof gemalen vlees met veel vet. Dus of je een derde vet, een derde vlees, een derde lever. Ja. Je kan er iets minder lever doen als je daar niet dol op bent. Maar die lever maakt het ook heel smeuig. En ook wat minder houdbaar. Dan zag ik vandaag een foto op Twitter voorbij komen van onze bloedeigen charmante assistente Francine. Die was in de weer met een steen, want ze is het huis aan het verbouwen. Maar die steen werd gebruikt om op een paté te leggen. Ja, dat is waarom heel, deed zij dat? Heel erg belangrijk van patés. En dat is hier bij die andere patés ook duidelijk gebeurd. Bij Francine heeft kennelijk een enorme steen gebruikt. Dat is best ook een grote verbouwing, hoor. Ja. Want hij is enorm. Hij is heel plat geworden. Het is natuurlijk het idee dat je een terrine aubergine in de oven stopt. Ja. Hè, in aubergine, dat hij dan niet te heet wordt. Precies. Want anders krijg je gewoon een soort meatloaf, hè, een gebakken. Een soort gehaktbal. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is natuurlijk het idee dat je hem in een aubergine, dus in het water, waardoor hij niet te heet wordt, en dan rustig gaart. Totdat die is 65, 68 graden kerntemperatuur het liefst, als je zo'n thermometer hebt, heeft bereikt. Dan is hij klaar. Maar dan is het belangrijk dat je hem dan laat afkoelen met een plankje erop of iets anders stevigs en een gewicht. Een zodat steen. Zodat hij afkoelt. Ja, een steen bijvoorbeeld. Of een half huis eventueel. Ja. Een man hier, is dat ook geschikt? Ja. Nou ja, goed, maar dan stolt hij, dan wordt hij koud met het gewicht erop en dan wordt hij compact en is hij ook beter snijdbaar. Ja. Goed ja. Snijdbaar. Maar jij ziet hier al aan dat die steen behoorlijk was. Deze, want ja, hij ik denk is compact. Dat hij een beetje te hard is ingedrukt tijdens het koelen. Je ziet bij die andere hier, bij een paté die we hier rechts hebben. Losser is gegaan. Mooie pistachenootjes. Ja. Die is wel compact, maar nog net wel een soort rulheid die heel erg lekker is. Ik vind verbouwen en paté maken tegelijk, dat is ook. Maar het is toch een hartstikke mooie paté, dat kunnen we allemaal zien. Ja, hij ziet er schitterend uit. Maar het is ook een bonus paté, want we gaan nu eerst naar de drie patés die op ons bordje liggen. We eten van links naar rechts voor de kijkers thuis. Oh ja, dat thuis. Is heel goed idee. Ja, en daar beginnen we op links en dan gaan we proeven en dan gaan we zeggen, want het kan er ook heel gruwelijk misgaan, hè, bij een paté. En het is echt, ik vind, want ik heb het stiekem natuurlijk al geproefd, dat je die linker paté, die linker en de rechter, die lijken ook qua uiterlijk heel erg op elkaar. Alleen is die rechter dan heel erg lekker, naar mijn idee. Ja. En die linker veel minder. Ja. Juist. Het is gewoon eigenlijk hetzelfde, maar dan supergoed gelukt. Of iets minder goed gelukt. En die middelste, dat is echt zo'n zo'n smeuïge, huiselijke leverpaté. Hè? Naar mijn idee een beetje te even, veel. Even naar links eerst. De echte terrine de campagne wordt zoiets genoemd, hè? Die linker bedoel je, Petra? Ja. De linker, waar we mee beginnen. Ik heb inmiddels al een enorm stuk vet in mijn mond, zeg. Is dat nog leuk? Is dit nog leuk, mensen? Een beetje too much. Ja. Ik bedoel, vet à la, maar... Nou ja, het gaat erom dat het vet is en smeurig, maar ook heel veel smaak heeft, hè? Dus het moet ook... Het is ook lastig als je een paté maakt, dan is het natuurlijk nog rauw. Als je hem nou wil proeven, moet hij eigenlijk heel erg hoog op smaak. Wat jij ook net zei over koken voor bejaarden. Een paté moet echt hoog op smaak. Dat je denkt, dit is eigenlijk te. Want als hij afkoelt, je eet hem koud, dan proef je veel minder die sterke smaakstoffen. Ja. Dus je moet het een beetje heftig op smaak brengen. Hoe vinden we die eerste dan? Want jij vindt hem niet zo lekker, hè? Ik vind het een beetje suf. Ja. Eerlijk gezegd. Een suffe paté. Maar wordt ook beïnvloed door die helemaal op rechts, die erop lijkt. Die is weer vergeven. Ja, maar daar mocht je ook nog niet aan eten. Oh, sorry. Hè? Dus de volgorde is... Daar zit natuurlijk een idee achter. Daar was ik ook al. Daar zijn we 3 weken mee bezig geweest met dit idee. Oh, daar gaan jullie gewoon in één hap de hele proefsessie naar de galamiezen helpen. Ja, okay. Dat is niet waar wat ik nu zeg. Ja, ik ook. Maar had je cijfers over... Vind jij hem lekker, Vincent? Wat heb je voor cijfer gegeven? Een één? Ja? Dat is onaardig. Dat is niet waar. Nee, dan zou ik een 5. Een 5? Ja. De 5. Tweede. De tweede. Die op lever lijkt. Die vind ik zelf het lekkerste. Ja? Maar dat is ieder zijn smaak. Ja. Ik hou ook erg van lever, dus dat scheelt weer. Ja. Oh, ik moet even... Maar die zou ik eerder een 8 geven en die andere een 7. Nou, we gaan even, want er is gescoord, denk ik, hè? VVV Heracles, Richard... Nee, er is niet gescoord, maar het is wel heel verdrietig wat er hier op dit moment allemaal gebeurt. Want er ligt een speler zeer ernstig geblesseerd op de grond. En de scheidsrechter van vanavond, Erwin Blank, bij de wedstrijd dus VVV Heracles, heeft het sein gegeven aan de spelers om richting de kleedkamers te gaan. Met andere woorden, de wedstrijd is voorlopig stilgelegd. Het is Gerald Promes die nog altijd daar op de grond ligt. En ze durven hem volgens mij nauwelijks te bewegen. Kwam half in duel met Joey Konings, maar die raakte hem eigenlijk helemaal niet. Kreeg wel een gele kaart. Dat was volledig onterecht. Maar veel erger en belangrijker natuurlijk op dit moment is, hoe is het met Gerald Promes? Een brancard zie ik helemaal aan de overkant al heel lang daar ook op de grond liggen. Maar Promes ligt nog altijd op het gras. Ze durven hem volgens mij echt niet te bewegen. Verzorgers staan erbij. Doktoren staan er ook bij. En ik heb ook al de ambulance hier net onder mij aankomen zien rijden. En daar gaat waarschijnlijk Promes straks in vervoerd worden richting het ziekenhuis. Met andere woorden, de wedstrijd op dit moment stil. Op het veld staan wat jeugdspelers met een bal. En nu helemaal aan de overkant zie ik inderdaad die ambulancewagen richting de speler Promes rijden. Het gaat hier denk ik nog wel even duren voordat we weer gaan voetballen. Goed, de wedstrijd is dus jammerlijk geschorst. Richard van der Made, als er nieuws is, als je echt iets meer weet over deze situatie, dan hoop ik dat je hier nog even meldt bij ons. Dit alles midden in een proeverij van Pathé. Zo ziet het leven er dan blijkbaar uit. En we hadden net gehoord, Vincent Wijs, ik pak het even weer op. Jij bent kok, je bent gerespecteerd kok. Ja. Jij weet wat mensen lekker vinden. En jij zegt, die tweede, dat is mijn favoriet. Mijn favoriet, ja. En de derde, nog eventjes dan, nu we bezig zijn. De derde? Daar vind ik zelf te veel knoflook in zitten. Ja, dat is echt heel knoflokig. En ja, daar moet je van houden of niet. Maar, dat, maar qua structuur is, vind ik het wel heel erg lekker. Hij is heel mooi. Ja, absoluut. Ja, zonder meer. Hij is heel rul, hè? Hij is lekker. Vind je het lekker? Nou, ik vind het ook te vet, toch? Dus ik één of twee hapjes vind ik lekker, maar dan zo'n hele plak. Of een halve plak. Dat is een beetje too much. Oh ja, ik vind het wel heel erg. Ik zie Manfred Sweert hierbij, bij zo'n vette knoflookplak. Ja. Ja, hoor. De knoflook is gewoon lekker heftig. Ja. Zal ik bekendmaken, voordat we die van Francine gaan proberen. Francine, mogen we die zelf gewoon van het plankje pakken? Hier, deze is van Francine. Ja, daar gaan we ook even Francine. En dit is jouw recept. Nou ja, het is niet helemaal eerlijk zoals hij is van Francine. En ook gemaakt met een steen uit het verbouwingshuis van Francine. En hij is nog een beetje koud. Zo dicht bij haar privéleven zijn we nog nooit geweest. Maar het is het recept van Manfred Meeuwen. Van de hier aanwezige Manfred Meeuwen. Ja, die heeft een boek, dat heet Recept pour bien vivre. En dat is een collectors item. Je kan het bijna niet krijgen. Het was geloof ik een oplage van 10 ooit gedrukt. Of nou iets meer. Nee, ik kom wel een paar duizend. Een paar duizend. Maar ik heb een van de meerdere eigenlijk van die exemplaren. Het is goud waard nu. Het is goud waard. Echt waar, moet je bewaren. Wat kost dat dan nu, zo'n boekje? 95. Ik zag €90. Ja, echt waar. Ja. Ja, heb jij er ook heen, toevallig? Oh, ik heb er meerdere. Ja. Mijn pensioen is geregeld. Maar even... dat is naar een recept van jou. Die gaan we er nog even naast leggen. Maar die heb je zelf bedacht. Dus die vind jij sowieso het lekkerste. Nee. Qua smaak is het oké. Het is een beetje te fijn gemalen, denk ik, Francine. Francine, kom zitten. Je krijgt straf. Ja. Maar ja. Te fijn gemalen. Nou, ik heb zelf geen vleesmolen, dus ik dacht ik doe het. Ik vraag het bij de slager. Oh, dus en die heeft het gedaan. En hij heeft één keer enkel gemalen, want in het recept staat dan heel duidelijk dat je moet vragen naar zeer vet varkensvlees. Vet varkensvlees en dat je dat dan op verschillende malingen moet hebben. Dat je een beetje verschillende. Ja, maar dat zie je niet terug, proef je niet terug. Ja. Nou, ja, een beetje wel, maar ik heb hem met die steen waarschijnlijk helemaal in elkaar gedrukt. Nee, dat is heel goed gelukt. Ja. Maar daardoor is hij inderdaad een beetje erg compact geworden. Hè? Ja, ik vind hem zelf nogal goed gelukt. Hij ziet er fantastisch uit. Dat heeft misschien ook te maken met dat het de eerste keer is dat ik paté maak. Ja, dat is toch al... Als je de eerste keer paté maakt, je maakt zo'n fantastisch ding. Ja, ik heb nu echt wel een soort Tony Eijk-achtig gevoel die zelfs een hele valse ukulele nog een fantastische performance vond. Maar Francine, hij is wat aan de droge kant. Droog? Hij mist een beetje vet. Als je ziet wat er ingegaan is. Dat geloof je niet. Vertel het maar niet. Ja. Ja. Nou, hoe dan ook, ik vind hem hartstikke lekker. En het is naar receptuur van Manfred Meeuwen. Zo is het allemaal mooi weer wel. Nou, we nemen gauw een cornichonnetje. Ja, cornichon, daar kan niks mis mee gaan. Die waren gewoon al op tafel. Ik kan gewoon vertellen dat de eerste die door jullie halfmatig bevonden werd... halfmatig, hè? Is van een echte slager. Een terriende campagne van een slager van €24,5 per kilo. De tweede door Vincent Weijers, chef-kok. Bekend in het hele land. Een van de beste vrienden van Rutte. Is een boerenpartij uit de supermarkt. Ik denk €2 voor de totale paté. Kijk. En de derde is een terriende campagne van de pasteibakker. En dat is het bedrijf van Dini Schouten en Floris Brester. €7,50 €47,50 per kilo. Per kilo. Dubbele prijs van de eerste, even voor de duidelijkheid. Maar daar zit dus kinderbakspek in, wat jij zo lekker vindt. En dat komt ook nog van Baanbrugs. Big, waar in ganzenvet gestoofd. En de biggen worden daar ook gemasseerd, geloof ik. Maar in ieder geval, het is... Klassieke muziek erbij. Klassieke muziek. Dat is de meest officieel verantwoorde. Die vind jij het lekkerste, maar dat deelt niet iedereen hier aan tafel. Receptuur en informatie over deze kwestie is terug te lezen op Mangiare, op onze site. Er komen nog wat mailtjes binnen van luisteraars over de kwestie ouderen en eten. Probleem ligt dieper dan de kosten, schrijft Henk van den Hadel. De tendens van individualisering heeft meegebracht dat bewoners onbeperkt keuze willen. En dat wordt ze ook aangepraat. Dat lees ik hier gewoon voor. Ja, misschien sommige locaties wel, dat weet ik niet. Ja. Veel verzorgenden zijn niet strijdbaar. Ze gaan niet op de barricade. Heel veel personeel, zoals helpende, betaalde krachten, huiskamerdiensten, die huiskamerdiensten deden, zijn wegbezuinigd. Er wordt gespeculeerd dat familie en andere vrijwilligers komen helpen. En ik ken ook helpenden die nu als vrijwilliger werken. Dat is een mail van Duurke Krikke. Die zegt van nou, ze moeten gewoon hun mond meer opentrekken. En wie moet dan de mond opentrekken? De mensen die... De bewoners. De verzorgenden. De verzorgenden of de bewoners? Want de bewoners zijn dat, hè, lijkt me. Oh, dat zijn de werknemers, begrijp ik niet. Ja, wat je nu opnoemt zijn dan de werknemers. Ja, dat zijn de werknemers. Ja, ik vond het ook een beetje een moeilijke tekst voor mij dan, hè. Moeten de werknemers hun mond meer opentrekken? Nee, ik denk gewoon de cliëntenraden. De cliëntenraden? Ja. Ja. Nou, Jerry die schrijft een heel lang verhaal wat ik nu niet voor kan lezen, maar dat komt allemaal uiteindelijk op een platform terecht, een website of iets wat we nu op gaan richten om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Maar die eindigt in ieder geval Jerry van Veldhoven met een mededeling. Ik hoop dat er weer keukens in alle zorginstellingen komen. Ik denk dat jullie het daar wel over eens zijn. Ja, wij kregen ook een mailtje, of ik kreeg een mailtje naar vorige keer van hele enthousiaste mannen Maarten en Axel. En die zeiden, wij zijn al heel lang bezig. Wij kunnen allebei onze handen niet meer gebruiken. Wonen in een locatie met 16 bewoners. En het lukt maar niet om het eten lekker te krijgen. Ze luisteren trouwens altijd naar Mangiare. Goedenavond. En, goedenavond. En zij hebben als idee, en vond ik wel leuk, ROC-koks geprobeerd te krijgen om voor hun te koken. Ja. Want zij zien ook wat het de zorgbegeleiders... Leerlingkoks, ja. En zo zijn er denk ik heel veel. Dat is ze nog niet gelukt, dus ze zijn nog steeds in mineur. Want ze hebben ook last van heel veel mensen die dan dingen niet hebben. Medebewoners, dat is nog, die dan dingen niet lekker vinden of niet willen proberen. Maar er is natuurlijk van alles... Wat er verzonnen wordt aan creativiteit. Ja. Om te zorgen dat er goed en lekker gegeten en gekookt wordt in zorginstellingen. Ja. Ja, het is een hele rare sprong, maar we gaan gewoon naar nachten eten. We gaan gewoon naar een Oostblok of een DDR, was het, hè? Een DDR-tosti. Een idee ingezonden door Marije Hectors. Francine, dit is in... Het is altijd een vervelend begin van een verhaal. Maar ik ben net gerectificeerd door de inzendster van dit gerecht. Oh. Maar het is wel heel belangrijk, want ze zegt... Ik zei net Freiburg, maar het was Freiberg. En dat is heel belangrijk, omdat Freiburg ligt in Zuid-Duitsland... en Freiberg, met een E, ligt in het oosten van Duitsland. Juist. En dat is heel belangrijk, omdat het hier gaat over een typisch DDR-gerecht. Bijna elke kroeg kon je het nog steeds als snack krijgen. En het ziet eruit als een tosti, maar het is wel net even wat anders. Namelijk, je maakt het met... Ja, onrijpe witte geitenkaas. Ja, onrijpe witte geitenkaas. Nou ja, niet gerijpte, moet ik dan geloof ik zeggen. Niet gerijpte. En eigenlijk maak je het met de Altenburger Ziegenweichkäse. En die heb je niet kunnen halen. Nee. Gek, hè? En ik ken me toch een goede kaaswinkels. Maar ik op mijn fiets overal langs. Die heb ik niet gevonden. Maar wel een heel mooi alternatief, namelijk de Chavroux Tendre Bûche. Kan je even knikken, Manfred? Ja, fantastisch. Ja. Nou ja, het ik weet nog niet of het een recette pour bien vivre is. Want het is volgens mij, als je deze op hebt, kun je ieder moment neerstorten. Nee, maar luister, het is 's nachts. Wat is het dan? Je bent een avond uit geweest. Precies. Het zijn gerechten. Mensen sturen recepten in die ze 's nachts thuis... Maar wat zit er verder in? Na het uitgaan eten. Gebakken maar er ook nog vlees, toch? Ei, vlees. Rauwe ham. Er zit een plakje rauwe ham. Er zit geitenkaas op. En dan eigenlijk als een wentelteefje in het geklutste ei... Gedoopt. Oh, dat is die smeuïgheid. Het is niet alleen vet, zeg maar. Er zit ook een klein beetje olijfolie in het broodje. 10 jaar geleden is onze inzendster naar het oosten van Duitsland verhuisd. Na haar middelbare school. Petra kijkt nu heel moeilijk. Oh, sorry, ik zou opgewekt kijken. Nou ja, nee. Ze ging aardwetenschappen studeren. En ze luistert naar Mangiare af en toe... uit heimwee. En dan is ze zelf aan het koken en dan zet ze Mangiare aan... en dan heeft ze ons op haar oor. En is ze toch weer een beetje in Nederland. Ja, oh, dat is lief. Ja. Nee, maar dan heeft Marije Hector sowieso nu al 2 strepen voor. Ik vind het opeens een stuk ook lekker. Ja, het is heel bijzonder, jongens. Ik wilde even proeven en iets over zeggen. Fascinerend. Ja, het is ook bijzonder. Mooi. Ik heb nog niks geproefd, maar moet ik dit even bij jou... Sorry, dit is Petra's bord. Dit is een zuurdezenbrood. Het moet eigenlijk een beetje oud zuurdezenbrood zijn. Sneetje zuurdezenbrood, maar niet vers. Dus dat was nog een uitdaging. Dat moest ik een paar dagen geleden al kopen... zodat het vandaag niet vers was. Ik krijg allemaal oude producten. Dat vind ik dan wel jammer. Vincent, even jouw oordeel over dit nacht. Het is nacht, hè? Ja. Je hebt gisteren iets te veel bier gedronken. Nu krijg je dit. Iemand uit je leven maakt dit even in de koekenpan. Ja. Wat zeg je ervan? Ja, het is nacht. Het licht is niet aan. Nee, dat klopt. Ja. Manfred? Biertje erbij. Ja, dan zou het kunnen. Ja. Nou ja, het is lekker warm, vet, een beetje zacht en zoetig en ook een beetje vleesig. Lekker. Ik denk dat ei heel veel goed doet. Ja. Dat ei. Ja. Bianca? Nee, ik denk ook als je het huis binnen bent gekropen na een wilde nacht... en je heerlijk, moet wat eten en je bent doe jij dat nog te wel gaar om... Nee, niet meer. Ik kan me nog wel heel goed herinneren. Heel levendig. Dat ik zei, oh Maarten, ik ben zo misselijk. Als ik weer eens te veel had gezopen. Maar... dan kan ik me voorstellen dat dit heel lekker is. Ja hoor. Ja. Wat ik ook heel graag nog even wil zeggen... is dat we kunnen nog inzendingen gebruiken. Dus als mensen nu denken... ja, ze lopen daar een beetje een soort tosti te maken en te eten. Wat ik 's nachts maak, dat is pas heel bijzonder. Stuur dan je recept in. Want we lusten er nog wel een paar. Misschien zijn er ook nog ouderen of mensen die in de zorg... Oudere die mensen verzorgd worden, in de zorg, die zo'n idee hebben van... Ik at vroeger... Ja, precies. Die worden zeer uitgenodigd om... hun eigen recept. Ja, of bijvoorbeeld dat je iets hebt gekregen in je verzorgingstehuis... wat je niet lekker vindt. En toen ben je naar je kamer gegaan en heb je gauw iets anders gemaakt. Dat komt dus ook voor, hè? Ja, dat is ook... Dat kan ook nachteten zijn, toch? Ja. Eventueel. Ja. Nou, ja. Mangiare@ntr.nl. Dat lijkt mij afdoende. Dankjewel, Francine. Ik hoop op een heel spannende inzending voor de volgende keer. Dat hoop ik ook. Volgende week zijn we er ook weer. Dank dat jullie hier allemaal waren. Vincent, top. Ja. Ga door met je mooie werk. Dat gaan we zeker doen. Misschien kun je Manfred bewegen om eens een keer bij jou te komen koken. Zo, jou mazzel ik er even lekker in, hè? Ja. Nu kun je geen nee zeggen, want we zitten op de radio. Dank je. Welkom. Kom gewoon een keertje kijken. We komen kijken, we komen eten, Bianca. Wat vind jij ervan? Dat vind ik een goed idee. Tot volgende week. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Nu in het Philips Museum in Eindhoven. Vinyl. Een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting... en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nuenen gaat definitief niet fuseren met de gemeente Eindhoven. Daarover hebben de Provinciale Staten Noord-Brabant gestemd. Het onderzoek naar een fusie begon jaren geleden vanwege bestuurlijke problemen in Nuenen. De stemming vandaag in Provinciale Staten was het gevolg van een burgerinitiatief vanuit Nuenen tegen de fusie. Auschwitz-overlevende Frida Menko is overleden. Ze is 93 geworden. Frida Bromet Menko werd in 1944 via Westerbork naar het vernietigingskamp Auschwitz afgevoerd. Ze overleefde het kamp ternauwernood. Menko is altijd het verhaal blijven vertellen van de vernietiging van de Joden in documentaires en televisieprogramma's en vooral op scholen. Net buiten het voormalige IS-bolwerk Raqqa zijn de eerste tientallen lichamen geborgen uit een groot massagraf. Dat werd vorige maand gevonden. Er liggen waarschijnlijk 3000 lichamen in. Terreurgroep IS vermoordde tijdens een opmars in Syrië vanaf 2014 duizenden mensen die zich niet meteen overgaven. En Ajax krijgt geen straf voor de rellen in Athene rond de wedstrijd in de Champions League tegen AEK. AEK wordt wel zwaar bestraft. De Griekse supporters bestookten de aanhangers van Ajax met vuurwerk en zelfs een Molotov-cocktail. AEK moet de komende 2 thuiswedstrijden in Europees verband zonder publiek spelen en een boete betalen van €80.000. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Margie Fixen. Een hele goede avond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met ons wekelijkse nieuwsforum bespreken we het nieuws van de afgelopen week. Ja, bij ons aan tafel journalisten Diewertje Kuipers van Follow the Money en Weerduk van de Telegraaf en cultuurtheoloog Frank Borsman. En er wordt gevoetbald natuurlijk in de Eredivisie. Heracles speelt in Venlo tegen VVV. Ja, Richard van der Maarden, laten we daar maar eens even mee beginnen. De wedstrijd is geloof ik om 8:00 begonnen, maar is nog maar 10 minuten oud. Want ja, er is een hoop gebeurd en niet iets leuks geloof ik. Hè? Wat is er aan de hand? Nee, een heel triest begin, Robert, van speelronde 23. Een ernstige, heftige blessure voor Gerald Promes, centrale verdediger van VVV, 34 jaar, die vele minuten lang op het kunstgras hier in VVV of in Venlo bij VVV bleef liggen. Ambulance personeel erbij. Scheidsrechter Blank nam de juiste beslissing door de spelers ook heel snel richting de kleedkamers te sturen. Nog altijd bleef Promes op het koude gras liggen. Ik denk toch, maar ja, het blijft een beetje speculeren, dat het kunstgras hier wel een rol heeft gespeeld. Want het leek erop alsof Promes bleef hangen in dat kunstgras. En de vermoedens zijn, wat ik via nu hoor, terwijl er nu een gevaarlijk schot komt van Heracles, wordt gekeerd door Lars Oenestaal. Want de wedstrijd gaat nu wel gewoon weer verder. Maar ik vermoed dat het toch iets met de knieschijf te maken heeft van Promes. Hij leek zich verstapt te hebben. Allemaal heel erg akelig. Totaal geen contact met Konings van Heracles. Ik dacht heel eventjes in mijn vorige flits dat dat wel licht het geval was. Maar totaal geen contact. Wel werd er een gele kaart gegeven voor Konings. Dat was natuurlijk volledig onterecht. Maar Promes is inmiddels in de ambulancewagen richting het ziekenhuis vervoerd. Allemaal heel naar. Kwartier lang heeft de wedstrijd stilgelegen. En nu zijn we dus weer doorgegaan bij een 0-0 stand. VVV Venlo tegen Heracles Almelo. Damian van Brugge, hij is de vervanger van Gerald Promes. En laten we alsjeblieft hopen dat het allemaal een beetje meevalt. Ja, nou goed, hou je ogen en oren open daar. En als je meer weet, dan horen we dat graag. Even naar de scheidsrechter luisteren. Want Erwin Blank, dat is die scheidsrechter. Die haalde iedereen van het veld terug naar de kleedkamer. Bij Fox legt er niet uit waarom hij het duel even heeft gestaakt. Het ziet er ernstig uit, dus ik heb besloten om even naar binnen te gaan. De mensen hun werk te laten doen, geen risico's te nemen. Het kan nog wel even duren. Andere spelers die vatten kou. Dus ik vond het verstandig eventjes naar binnen te gaan. Als alles weer rustig is, dan gaan we weer naar buiten. Lijkt op een knieblessure, hè? Lijkt op een knieblessure, ja. Maar verder weet ik het ook niet. De dokters zijn erbij. Dus die... Hopelijk is hij in goede handen. Ja, goed. Richard, wat ik al zei, ogen en oren open ook wat dit betreft. Maar ook wat het duel betreft. Want het staat dicht bij elkaar, hè? Middenmoot en onderaan. Heracles zevende en inderdaad VVV op de achtste plek. 3 punten slechts het verschil. En als je kijkt naar VVV op die achtste plaats met 29 punten... dan is het verschil met bijvoorbeeld FC Emmen dat onder de streep staat. 16e, slechts 5 punten. Met andere woorden, er kan nog heel veel gebeuren. Zelfs VVV, dat toch het hele seizoen al prima draait. Veel in het linkerrijtje te vinden is. Is nog altijd niet zeker van lijfsbehoud. En daar gaat het deze club in eerste instantie wel om. Om gewoon opnieuw voor de tweede jaar op rij in de Eredivisie te blijven. 16 minuten zijn we aan het voetballen op het kunstgras. Dus hier bij VVV het staat 0-0. Weinig kansen nog gezien. Een kwartier heeft de wedstrijd dus stilgelegen. Maar we voetballen weer met Damian van Brugge als vervanger van Gerald Promes. Een vol stadionnetje met ongeveer 8000 toeschouwers. Heracles dat de afgelopen weken natuurlijk uitstekend heeft gepresteerd. Vorige week met 6-0 maar liefst won in Almelo. Daar zijn ze erg sterk. 6-0 van Fortuna Sittard. De stunt op Ajax ligt natuurlijk ook nog vers in het geheugen. Terwijl VVV de laatste weken iets minder goed draait. Vorige week verloor met 3-0 van AZ, de nummer 4 in de Eredivisie. Maar ook Heracles verrast natuurlijk. Het zijn sowieso twee clubs die het dit seizoen goed doen. VVV onder leiding van Maurice Stijn en Wormoed, de trainer bij Heracles. Terwijl VVV nu een korte corner heeft genomen aan de linkerkant van het veld. Kan een voorzet gaan komen van Patrick Joost. De handige speler, maar er wordt goed verdedigd. Door Breukers en ook door Rosman. De bal gaat dan naar voren richting Kuwas. Maar weer ondergeschept door VVV. Dat fel begonnen is aan de hervatting van deze wedstrijd. Even kijken of dit nog iets oplevert. Het schot van een meter of 20 gaat ruim naast het doel van Blaswiec. 18 minuten op de klok in de koel in Venlo. VVV Heracles 0-0. En wij gaan terugblikken op het nieuws van de afgelopen week. Dat doen we vandaag met cultuurtheoloog Frank Bosman, Telegraafjournalist Wierd Duk en Diewertje Kuipers, freelance journalist voor onder meer Follow the Money. Welkom, dank je. Heren, dame. We beginnen even bij het nieuws van vandaag. In Amsterdam is het beeld van de dokwerker met gele en groene verf beklad. De kleuren van voetbalclub ADO Den Haag. Ook andere plekken in de stad zijn met gele en groene verf besmeurd. De bekladdingen zijn waarschijnlijk het werk van ADO-supporters. Op het Instagram-account van FC Den Haag Away Days zijn verschillende filmpjes verspreid waarop te zien is hoe de stad wordt beklad. Welke idioten doen zoiets? Woorden schieten tekort. Waar ben je met je hoofd? Het gaat helemaal niet om sport. Dit is gewoon puur vandalisme. ADO Den Haag noemt het respectloos en triest. En ook Ajax is ontstemd. Laat duidelijk zijn, dat soort dingen die horen niet. Ik ken de rivaliteit en de animositeit tussen ADO en Ajax. Rivaliteit in het voetbal is prima, maar je moet wel met respect elkaar benaderen. Daar hoort de strijd gestreden te worden en niet buiten het veld. Ja, zijn jullie gechoqueerd als je dit hoort, Wierd Duk? Nou, nee, eigenlijk. Want, ja... Voetbalsupporters en vandalisme, of harde kernvoetbalsupporters, laat ik zo zeggen, vandalisme, ja, dat is toch niet... Het is voor alle tijd, lijkt mij, dus echt gechoqueerd hierover ben ik niet. En is er iets tegen te doen, denk je? Nou, in het verleden is natuurlijk veel uitgebreid voetbalgeweld geweest. En er is van alles tegen gedaan. Dat heeft heel goed geholpen. Dus daar is wel van alles tegen te doen. Maar tegen dit soort vandalisme waarschijnlijk niet. Maar goed, er gebeurt wel vaak. Er gebeuren wel ergere dingen, moet ik zeggen. Maar gewoon wangedrag of echt antisemitisme? Diewertje. Ja. Nou ja. Frank wilde wat zeggen. Mag ook voor. Nee, Diewertje eerst. Ja. Nou ja, laat ik zo zeggen. Zo. Ik vrees niet dat morgen weer de treinen naar het oosten rijden. Omdat een paar niet. Want we kunnen denk ik ook wel constateren dat er dan niet echt bepaald de mensen zijn die hier echt diep over zullen nadenken. Hele grote politieke vergezichten bij zullen hebben gehad. Het gaat echt, hè, inderdaad. We weten allemaal dat Ajax als club wordt vaak ook gezegd als een club van Joden. Er zijn ook veel zangkoren altijd geweest. En zo'n vandalisme en dan met antisemitische uitingen is dan weer zo'n provocatie. advocaat zit. Wat ik meer zie in het verlengde van elkaar als supporter provoceren, dan dat het hier echt gaat om een stel neonazis die op hol geslagen zijn. Of het ging toch ook om andere objecten. Niet alleen om objecten die we zouden kunnen identificeren als gerelateerd aan de oorlog of aan de Joodse gemeenschap. Maar in Amsterdam een hakenkruis op de muur. Nou, een hakenkruis echt. Ja. Dan kan je toch voorstellen dat mensen daar... Ja, nee, zeker. Ja, nee, tuurlijk. Maar ik heb ook volgens mij niemand horen zeggen die heeft gedacht van, nou, dit is een prima idee. Er is niemand, denk ik, zijn maar heel weinig mensen in Nederland die hier... Nee, maar het choqueert u weer, choqueert het al niet? Nee, maar het is een verschil tussen choqueren, niet gechoqueerd zijn en te zeggen, nou, dikke prima. Is goed. Volgens mij nog wel een zo intelligent ben ik nog dat ik dat niet had. Dat is wel een verschil, ja. Hallo, dat moet wel even duidelijk zijn. Natuurlijk kun ik het ten sterkste af. Maar ja, idioten heb je overal. Ook idioten die hakenkruis ergens op een muur. Frank Bosman. Ja, inderdaad, het is ook heel vaak een discussie, ook in Nederland, dat er wordt gezegd, als er gescholden wordt met bijvoorbeeld met homo of met flikker of iets dergelijks, heb je altijd de discussie van, gaat het hier om mensen die het niet goed met elkaar kunnen vinden en niet al te intelligent zijn en dus maar alles eruit kramen wat ze voor de bek komt? Of gaat het hier echt om haat tegen iemand omdat die homoseksueel is? Dat is een hele ingewikkelde discussie. Dat geldt hier eigenlijk ook voor. Er worden hakenkruizen neergezet in de stad van de Joden, hè, van Ajax al, dat werd net al even gezegd. En dan is het heel ingewikkeld om dan te gaan onderscheid maken van, is dit nou antisemitisme in de zin van dat alle Joden daar het oosten toe moesten, om maar weer even zo te zeggen, of zijn het gewoon niet al te intelligente mensen die zin hebben om te provoceren? En ik ga toch eigenlijk wel uit van het tweede, want de harde kern van de supporters staan niet bekend als hele intelligente mensen. Daar heb je onderzoek naar gedaan? Nou, maar dat denk ik dat je dat over het algemeen, als je een beetje uit je dopjes kijkt, wel zelf kan constateren. En wij hebben het hier nu over hen, dus missie geslaagd lijkt mij. Ja. Ja. Nou, ja, denk je? Aandacht, denk je. Aandacht. Ja. Dus ja, voor hun missie geslaagd. Dus we moeten het gauw over iets anders gaan hebben. Nou, daar gaan we het over het leukste hebben, hoor. Mm-hmm. Over Remco Vonk. D66-kandidaat voor de Provinciale Staten in Noord-Holland. Overdag is hij politicus, maar 's nachts is hij te boeken. Jambus. Als homo-escort. Ja, Frank, wat vind jij van deze combinatie van functies? Nou, ik vond het ontzettend leuk om te zien. Bovendien is het een hele leuke jongen om op die foto te zien. Ik heb even uitgebreid naar zijn profiel gekeken. Want je moet als geïnteresseerde academicus natuurlijk alles bestuderen wat er voorkomt. En het was een hele leuke jongen. Hij schijnt lang en slank te zijn. In het bezit van een goed getraind lichaam. Hij kost €600 per nacht. En ik dacht bijna bij mezelf, mijn vrouw is binnenkort jarig. Nee, ja, dus, maar hij is homo-escort. Oh, is hij? Oh, nee. Oh, ben jij binnenkort jarig? Nee, pas in november. Dat duurt echt nog heel erg lang. Nee, dus ik heb er eigenlijk niet zo'n probleem mee. Kijk, in Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat sekswerk normaal werk is. Dat hebben we met z'n allen afgesproken. Dus dat betekent dat je dit gewoon als baan kan hebben. Ik hoor er jou maar aankomen. Ik vind het helemaal prima wat die jongen doet. En geen probleem. Maar hij is politicus. Dus misschien wordt hij wel chantabel in deze situatie. Ik vind het niet slim om het te doen. Maar dat is iets anders. Nou, ik denk dat hij pas chantabel zou zijn op het moment dat hij er niet open over is. Want dat vond ik wel heel grappig. Dat zijn reactie was, ja, so what? Ik ben er heel open over. Het is geen geheim. Ja. Ja, dus kan je hem toch ook niet hiermee chanteren? Weet ik niet. Als er filmbeelden van worden gemaakt, bijvoorbeeld iemand die stiekem een afspraakje opneemt. Ja. Ik zou het wel verfrissend vinden als iedereen dan heel opheffend gaat doen en hij als politicus zegt, ja, so what? Ja. Dus, dit is Nederland, kan gewoon. Punt. Ja, maar iemand met een criminele record huurt hem, zeg maar. Nou, hij weet dat niet, die jongen. En dan komt hij dus in een soort van gecompromitteerde situatie terecht. En dat lekt dan uit, of er lekken beelden van uit. Ja, dat is toch niet zo fijn, lijkt mij. Dus als politicus wil je dat soort situaties toch vermijden. Maar is er dan voor jou een verschil tussen, bijvoorbeeld, je bent politicus, hè, en je gaat een auto kopen, een lekkere dikke Mercedes kopen, bij een dealer waarvan later blijkt dat hij zijn autootjes niet helemaal netjes ingekocht heeft. Ja. Is dat dan voor jou hetzelfde als nu in deze situatie iemand die politicus is en een escort is? Of vind je dat, maar dat sekswerk wat dat betreft een ander soort werk als je auto's koopt, dan ga je er niet van uit dat je al in een soort van vaag, mogelijk semi-crimineel milieu terechtkomt. Terwijl als je in de escortwereld zit, dan kun je er donder op zeggen dat dat ergens raakt aan dat milieu, lijkt mij. Dus je neemt een soort risico. En als je de politiek dan in wil, ik zou hem aanraden om dan in ieder geval gedurende de tijd dat hij dan in de Staten zit of zo even mee te stoppen. Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Ja, het zou wel interessante nevenfuncties zijn om op te geven. Ja, je moet het wel opgeven. Maar nog even wat anders. Wij gaan er natuurlijk helemaal niet over. Nee. Gaat er überhaupt iemand over? Moet hij dat niet gewoon helemaal lekker zelf weten? Tuurlijk. Ik geloof dat er helemaal geen enkele wet is die verbiedt om hem dit werk te doen. Nee, want het is gewoon in Nederland. Het is ook niet verboden. Nee, het is gewoon legaal werk in Nederland. Dat kan je wel of niet leuk vinden, maar het is legaal werk. Dus de ophef ontstaat eigenlijk alleen maar omdat het sekswerk is? Ja. Nou, kijk, de ophef ontstaat, voor zover er ophef is, omdat men toch wel een beetje preuts is, denk ik. Ja, en dit vreemd vindt. Terwijl, en dat is het aardige aan Nederland. Nederlanders doen altijd alsof we zo verschrikkelijk open en tolerant zijn. En we zijn heel erg ook voor homo-emancipatie, weet ik veel. Ja, dat hele alfabet aan afkortingen. Maar om zoiets wordt dan toch wel enigszins besmuikt gedaan. Terwijl ik zou denken, ja... Ik had het misschien denk ik ook wel alleen nieuws gevonden als het bijvoorbeeld een SGP-kandidaat betrof. Dat was leuk geweest. Wat je ook wel eens in Amerika hebt gezien, dat hele strikte republikeinen, heel conservatief, dat die dan toch blijken kijken. Ja. Omdat het dan echt raakt aan jouw ideologische boodschap als politicus en wat jij zegt. Hè? Maar dan vervolgens zelf een dubbel leven erop nahoudt. En dat zegt iets over de mate waarin je betrouwbaar bent of niet. Maar de jongen is voor D66. Ja, dat lijkt me niet echt een bepaalde partij. Nee. Weet je wel. Dus in die zin zie ik het ook ideologisch misschien helemaal niet wrijven met elkaar. Vooral hihihi, gegiegel en... En in een campagnetijd kan hij nog wat extra uren maken natuurlijk voor de partij. En dan kan op een hele bijzondere manier stemmen. Hè. Ja, leuk. Ja, precies. Ja. Dat is eigenlijk min of meer wat ik bedoelde te zeggen. We gaan naar Richard. Ja, zeker. VVV tegen Heracles Almelo. Als u later heeft ingeschakeld, de wedstrijd is wat later. Ik moet anders zeggen, het is onderbroken vanwege een zware blessure van Promes. Spel heeft een kwartier stilgelegen. Spelers zijn het veld afgegaan, de kleedkamers in en is een ambulance gekomen. Heb je al nadere mededelingen over hoe het met Promes is? Heb je al iets gehoord, Richard? Nou, ik heb opnieuw gehoord dat het zeer waarschijnlijk te maken heeft met een knieblessure. Hij bleef wat hangen in het kunstgras. Daar blijf ik bij als ik zo de herhalingen heb teruggezien. Hele akelige, nare blessure. En een hele juiste beslissing van Erwin Blank om de spelers direct richting de kleedkamer te sturen. Promes uiteraard overgebracht naar het ziekenhuis. We zitten inmiddels in de 27e minuut. Het staat nog altijd 0-0. Ik kan me ook voorstellen dat voor de spelers na zo'n akelige, nare blessure niet gemakkelijk is om dan weer te gaan voetballen en direct weer scherp en geconcentreerd te zijn. Maar beide ploegen maken er toch wel een aardig duel van tot nu toe. Ik zie aardige kansen ook. Zeker aan de kant van Heracles met twee schoten van afstand van Christoffer Peterson, de topscorer van Heracles. 11 goals gemaakt, maar ook twee uitstekende reddingen hoor van Lars Oenerstal. Wat mij betreft een van de beste keepers in de Nederlandse Eredivisie. Eigendom van PSV, maar direct weer verhuurd aan VVV, waar hij zijn tweede seizoen nu doormaakt. Bokste de bal van Peterson tot tweemaal toe uit zijn doel. Prachtig gedaan. En VVV was met Melapa en ook via Patrick Joosten. Twee gevaarlijke aanvallers aan de kant van de Venlonaren. Ook dicht bij een goal. Nu is het Seuntjens op het middenveld. Geeft de bal mee aan Rutte, rechterkant van het veld. 28e minuut. Nog altijd 0-0 dus. Beide ploegen aan elkaar gewaagd. Daar is weer Seuntjens richting Melapa. Hij is de topscorer bij VVV. Opnieuw Seuntjens meegeven aan de linkerkant. Dan is het Joosten. Trekt daar binnen, haalt uit. En daar is Blaswiec, de keeper van Heracles. Met een puikenredding ook. 28 minuten in de koel. Uitverkocht stadion. Twee ploegen die dicht bij elkaar staan. Verschil is 3 punten in het voordeel van Heracles. 0-0 nog. En wij gaan het hebben over historicus Rutger Bregman, die deze week de wereld overging met beelden uit een niet uitgezonden interview met de Amerikaanse nieuwszender Fox. Tucker Carlson van Fox News die nodigde Bregman uit vanwege een ander fragment. Bregman ging namelijk vorige maand ook al viral. Almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. Hij was op de conferentie van de allerrijkste ter wereld in Davos, het World Economic Forum. We gotta be talking about taxes. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit. Zijn uitspraken daar gingen de wereld over. En nu gebeurt dat ook met zijn Fox-interview. You're a millionaire funded by billionaires. And that's the reason why you're not talking about these. Hij gaat inmiddels wereldwijd viral. Hij is echt het gesprek van de dag. Washington Post schrijft erover, The Guardian, Time. Why don't you go f*** yourself, you tiny brain. And I hope this gets picked up, because you're a moron. Maar dat is wel picked up. Ja, nog even uitleggen. Fox nodigde Bregman dus uit vanwege zijn uitspraken in Davos. Waar hij zei dat er te weinig over belastingontwijking gepraat werd. Maar dat gesprek op Fox liep uit de hand. Toen Bregman de Fox-presentator verweet dat hij eigenlijk zelf onderdeel van het probleem is. Dat hij gebruikt wordt. Een klootzak noemt Fox-presentator Carlson Rutger Bregman. Is het terecht, Wiert? Nou ja, kijk... Hij werd uitgenodigd om iets te zeggen over onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt. Rutger Bregman is pleitbezorger van basisinkomen en hij vindt dat de rijken te weinig belasting betalen. En om dan in die uitzending, die Tucker Carlson, die gewoon een prima journalist is en hele goede uitzendingen maakt, te gaan verwijten dat hij miljonair is van bij biljonairs, wat ze bij CNN ook al die moderatoren overigens zijn, ja, dan ben je dus gewoon uit op een schandaal. En ik denk dat hij daar ook op uit was. Want hij had daar kunnen zitten en gewoon zijn verhaal kunnen doen. Dan was het even, misschien even een dagje nieuws geweest, verder niet. En nu is het groot nieuws. Dus ik denk dat Bregman gewoon, want die moet boeken verkopen, dat hij dat heel slim gespeeld heeft. Maar ik vind het niet terecht, want ik vind het onbeschoft als je ergens wordt uitgenodigd, je weet waar je naartoe gaat. En dan ga je niet tegen je gast zeggen, je bent eigenlijk een enorme lul. En dat is wat hij daar zei. Dus die Tucker Carlson, die werd ook terecht woedend op maar hem. Deed hij niet eigenlijk hetzelfde als in Davos? Namelijk degene die je uitnodigen niet ontzien met je kritiek? Nou ja, ook omdat, goed, kijk, dat hij dat aan de orde stelde in Davos, dat is ook helemaal niet zo nieuw, want wij elke keer als Davos is, duikt die Bono weer op van U2. Mm. En dan gaan we allemaal weer zeggen, alle redacties waar ik tot nog toe gewerkt heb, die zeggen, oh, dan heb je die Bono ook weer, die de wereld gaat verbeteren, terwijl hij zelf gebruik maakt van allerlei... Maar het daar kostnut. Zeggen is nog wat anders. Daar in de daar zeggen, dat is moedig. Dat vond ik ook. Toen ik dat zag, dat hij dat deed in Davos, heb ik ook getweet van, nou, is toch wel cool, die Rutger die daar gewoon zegt, wat hij vindt. Ja. Maar nu... Maar nu vind je te ver gaan. Nou ja, omdat dan, als je dan daarover bevraagd gaat worden in een show waarvan je weet wie die meneer is die show voorzit, presenteert, en wat het kanaal is waar je naartoe gaat, om dan tegen die lui te zeggen, ja, jullie zijn echt eigenlijk een steltje morons, eigenlijk, daar kwam het op neer. Ja, nou, dat vind zei ik onbeschoft. Niet, hè? Nee, dat zei natuurlijk Kassel over hem. Maar hij zei van, je bent het gewoon, jullie zijn part of the problem. Was het niet zo dat hij daarmee kleiner maakte en tastbaarder maakte? Hij gaf gewoon eigenlijk een voorbeeld. Ja, maar kijk, ik vind dat met ook meten met twee maten. Want op het moment dat hij bij CNN zou komen bijvoorbeeld, zou hij dat niet zeggen. Dat weet je niet. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. En gezien ook, wat hij werkt voor de correspondent, en gezien hoe de correspondent in Amerika hun businessmodel uitrolt, gaan ze echt niet dat soort kanalen of dat soort media ook nog eens een keer aanvallen. Hoor. Nieuwtje? Nou, wat ik gewoon... een beetje moeite mee had inderdaad, is met name de verdachtmaking. Ik houd er, zeker in deze tijden, hier zat ook bijvoorbeeld heel vaak aan de andere kant van het ideologische spectrum. Maar welke verdachtmaking heb je het over? Nou, miljonair van het bij biljonairs. Wat je dan eigenlijk zegt, je trekt de journalistieke integriteit van de hele zender, van degene die je uitgenodigd hebt, vind ik, nou ja, als je die beschuldiging maakt, moet je wel met bewijs komen. Dan moet jij onomstotelijk aantonen, een voorbeeld weten te noemen waaruit het komt. En hier is het niks maar anders dan een verdachtmaking. Waarom? Omdat Cato Instituut, dat is een libertarische denktank, die wordt daarachter zitten de Koch brothers, de Gebroeders Koch, die hebben veel invloed inderdaad, hebben een denktank en libertariërs staan er wel onbekend dat ze niet graag belasting betalen. Hetzelfde wakende pak, republikeinen betalen ook niet graag belasting. Dus ja, het is ook niet zo gek in een wat meer gekleurde, gepolariseerd medialandschap als in Amerika, dat Fox News ook wat vaker mensen uitnodigt die inderdaad zijn voor het verlagen van belasting. Ja. De aanname vervolgens die Rutger Bregman hier maakt, is dat hij alleen maar dat zegt omdat hij geld krijgt van. Ja. Terwijl hij niet weet of die causale relatie die kant op gaat. En ik vind het wel belangrijk om dat te maken. Want daarmee suggereer je dus eigenlijk dat iemand te koop is als journalist. En dat vind ik van, als jij vindt bijvoorbeeld, en het kwalijk vindt, dat aan de andere kant van het politieke spectrum, dus aan de rechterkant van het politieke spectrum, CNN en andere media verdacht worden gemaakt, omdat bijvoorbeeld George Soros ook als miljonair dingen financiert. Hè? Want dat is de andere kant. Als je daar kritisch op bent, dat je vindt, ja, dit kan niet, dit zijn verdachtmakingen, wat de hele media schade toebrengt, dan moet dat ook andersom gelden. En is dat ook de reden dat hij zo ontzettend kwaad werd? Want hoe hij tekeer ging was natuurlijk ook niet normaal. Dan denk ik, gast, ja, daar ben je ook niet. Dan moet je misschien ook even langs Dr. Phil, wat dat betreft, als dat jouw reactie is. Ja. Maar wat mij wel heel erg opviel, was dat iedereen het maar oké vond. En Rutger Bregman zei zelf ook, ik was ook niet netjes, maar ik vind mijn punt zo belangrijk. Mm. Ja, en dat is ideologische blindheid. Dat is niet goed. En ik zag ook bij veel mensen dat ze het niet erg vonden, want ja, Fox News, hè? Dat is toch allemaal erg. Trump-zender. Republikeinen zijn ook allemaal idioten. We hebben Amerikanisten die niks anders roepen op de publieke omroep, dat Republikeinen toch stom zijn. Dus jullie zijn het eigenlijk allemaal een beetje eens. Frank, kom er maar in. Nou ja, maar kijk, normaal gesproken doe ik jullie altijd echt een heel groot plezier om tegen alles en iedereen in te gaan, want je kent mij. Maar in dit geval vind ik het gewoon, ik vind het onbeleefd van beide mensen. Dus zowel de Fox News-lezer had natuurlijk ten alle tijde zijn decor voren moeten houden. En ik vind als je een professional op dat niveau bent, dat je je niet door zo'n klein mannetje uit Nederland uit je schulp moet laten jagen. En dan vervolgens scheldwoorden moet gaan gebruiken. Niet professioneel, maar ik vind om te beginnen, dat als je ergens uitgenodigd wordt, dat je respect hebt voor je gastheer. En in dit geval was hij te gast bij Fox. En het begint bij respect voor je gastheer. En dat heeft Rutger totaal niet getoond. En dat vind ik erg jammer en een journalist onwaardig. Ik hoorde net voor de uitzending iemand zeggen op de redactie, die zei van, nou ja, de correspondent in Engeland. Waar de correspondent Amerika. Eigenlijk. Of in Amerika, ja. Sorry. Nee. Dankjewel. Die wordt gefinancierd ook door grote partijen. Worden, mm-hmm. Worden mensen met heel veel geld, die pompen daar geld in. Mm-hmm. Miljonairs. Kan het dan wel eens zo zijn dat hij zichzelf misschien in de voet blijkt te hebben geschoten? Dat hij hem gewoon op een of andere manier heel hard terugkrijgt nu? Nou, ik denk het op zich niet erg dat je geld aanneemt. Ik bedoel, voor veel, zeker ook voor digitale media, is een ledenmodel niet altijd helemaal kan je niet zelfvoorzienend zijn. Maar je moet er transparant over zijn. Je moet laten zien van dit zijn de mensen die geld geven. Je moet ook in je berichtgeving en in je methodologie transparant zijn, dat ieder lezer kan nagaan hoe je bij iets komt. En dan zie ik niet zo heel erg. Want hoe doen jullie dat bij Follow the Money? We hebben met name een ledenmodel, inderdaad. En de sponsoring die we krijgen is met name, zoals ik heb begrepen, vanuit subsidies. Dus dat is dus maar, het zou hetzelfde zijn als je dan zou zeggen, ja, Follow the Money krijgt subsidie, dus ja, ze praten de coalitie naar de mond. Nou ja, ik maar denk volgens dat mij bedoelt Robert te zeggen dat de miljonairs zich gaan terugtrekken. Dat geldschieters zich gaan terugtrekken. Nee, dat bedoelde ik eigenlijk niet. Maar dat eigenlijk de boodschap die hij verkondigt, dat hij daar zelf in verstrengeld raakt op een gegeven ogenblik. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, zo bedoelde ik het eigenlijk. De botsen ook wel twee werelden op elkaar natuurlijk. Hè. Je ziet ook heel veel mensen die zeggen, oh, wat tof, die Rutger Bregman, die laat weer zien hoe enorm direct wij Nederlanders zijn. Ja, en wij zo. Zijn en daar had ze ook kromme tenen van. Omdat Nederlanders in het buitenland die denken inderdaad vaak dat ze echt supercool zijn, als ze heel erg grof en onbeschoft zijn. Terwijl de rest van de wereld vindt dat helemaal niet. Die vindt dat gewoon heel vervelend. En dit is er wel een ultiem voorbeeld van, natuurlijk. Ja. Dus ik denk, als ik een sponsor zou zijn van de correspondent en ik een Amerikaans sponsor, en ik zou zien dat dat zo'n jongen daarvoor werkt, dan zou ik wel even achter mijn oren krabben. Ja. Ja, oké, punt gemaakt. Zullen we gaan voetballen? Nog heel even Richard? Kort voor 9 uur, Richard. 37e minuut, 0-0. Vrije trap aan de linkerkant van het veld voor Heracles. VVV speelt op het randje. Fysiek sterke ploeg met veel spelers boven de 1,90. 5 van de 11 vanavond hebben behoorlijk wat lengte. Lars Oenestal is daar natuurlijk één van. Staat geconcentreerd net iets voor zijn doellijn. De vrije trap nu vanaf de linkerkant dus. Bal wordt weggekopt in het 5 meter gebied. Dan alweer opgevangen door Heracles. Heracles voetbalt iets makkelijker. Het positiespel is wat beter verzorgd dan VVV. Dat ook wel wat mogelijkheden heeft gekregen. Maar twee schoten van topscorer Peterson waren nog het meest gevaarlijk tot nu toe in deze eerste helft. Kwartier stilgelegen. De wedstrijd vanwege een hele nare blessure al in de 6e minuut voor Gerald Promes. Zeer waarschijnlijk een knieblessure. Hij is er via ambulancepersoneel afgehaald. En de wedstrijd is daarna dus doorgegaan. 0-0, 38 minuten in Venlo. Zometeen na 9e, Diewertje Kuipers, Wiert Duk en cultuurtheoloog Frank Bosman nog hier. Dan gaan we het over energiekosten hebben. Bijvoorbeeld. Jippie. En of je huisdieren nog wel vlees mogen eten. Ja, dat soort dingen. Nee, kan echt niet. NPO Radio 1. Ik heb geen werk, ik heb geen carrière. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. En toen ben ik zodoende alles kwijtgeraakt. En komen elke vrijdag bij elkaar. Een echte thuis had ik verloren, ja. Om te zingen in het dak- en thuisloze koor De Straatklinkers. Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Deze week in Radio Doc. Land inzicht. Je bent even je plekje kwijt, ja. Zondagavond om 9 uur in Radio Doc, de documentaire Land inzicht. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl.